الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، تیری رحمت سے الجھے گتھیاں سلجھانے آئے ہیں، تیری رحمت سے الجھے گتھیاں سلجھانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، متائے زندگانی کی ہوس میں زنگ آلودہ، متائے زندگانی کی ہوس میں زنگ آلودہ، فسردہ جذبہ ایمان کو گرمانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، عدو کے اسلحے سے لیس لشکر کے مقابل میں، عدو کے اسلحے سے لیس لشکر کے مقابل میں، تہی دامہ ہے لے کر جان کے نذرانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، تیری رحمت سے الجھے گتھیاں سلجھانے آئے ہیں، تبو کو بدر و خندق سے نمایاں روشنی لے کر، تبو کو بدر و خندق سے نمایاں روشنی لے کر، صحابہ کے اسی کردار کو اپنانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، تیری رحمت سے الجھے گتھیاں سلجھانے آئے ہیں، تکاثر حب دنیا موت کی ہے بد سے لرزیدہ، تکاثر حب دنیا موت کی ہے بد سے لرزیدہ، دلوں کو قوت ایمان سے گرمانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، تیری رحمت سے الجھے گتھیاں سلجھانے آئے ہیں، الٰہی لشکر اسلام کی تو دستگیری کر، الٰہی لشکر اسلام کی تو دستگیری کر، بہر سو تیری وحدت کا علم لہرانے آئے ہیں، الٰہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں، تیری رحمت رحمت سے الجھی گتھیاں سلجھانے آئے ہیں. کسل اور وہن سے خاموش تھی جو ایک مدت سے, کسل اور وہن سے خاموش تھی جو ایک مدت سے, اسی خاک اس طرح بے سوز کو سلگانے آئے ہیں. الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں, تیری رحمت سے الجھی گتھیاں سلجھانے آئے ہیں. الہی تیری دعوت پر تیرے دیوان آئے ہیں, تیری رحمت سے الجھی گتھیاں سلجھانے آئے ہیں.